الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سورة إبراهيم کے اول باب نهم آیاتنا چې باغی کې د پخوانو قومونو حال بیانو د انبیاء علیه الصلاة والسلام سره، چې انبیاء باغی ته دعوت ورکو، کوشش وکاو چې تیارو نه رڼا ته راوباسي. هغه قومونه دومره خپه وو او دومره بد ګڼل چې په خلو به یې لاسونه کېښودو پیغمبرانو ته چې مو وایې مونږ نه منو او زمونږ ستاسو په خبره کې شک دی. بیا پیغمبرانو وی چې ګورم خدا الله خبره کو نو په الله کې هم ستاسو شک دی. بیا قومونو وی چې موږ ځکه ستاسو خبره نه منو چې تاسو بندیان یې، بندیان څنګه پیغمبران کېدی شي؟ یوه دیم دا چې تاسو موږ مشران د دین نه اړوې، دریم ادا چې موږ توجزه و خواهی معجزه. انبیاء ووی چه گوره مونگ بندیان یو کنا، مون خوزان سیوا خبری نشو کولی چه ملائک یو یا چه تد نور نپیدا یو، بس بندیان یو. او بندیان بانده اللہ دا احسان کئی چه پیغمبری ولور کئی. بیاوی چه معجزی زمان پا اختیار کی ندی، آج دا اللہ خوخه اینو ریولی، اگه که زمان سه اختیار نشتا. قومونه چه کلا پیغمبرانو دا جوابنا کمزوری شو، باسه و سر نشو کوله، دلتا که دا زور نا کار اخلی. آیت کی وی چې زوره و تخکار کو چې بس مون لنډه خبره ده. دا زو خبرې دي، یا به تاسو مونږ زمونږ دین ته راوړی، آیا به م اوباسو د کلي نه. بس دی ورته آخري خبره وکړه. وقال الذين كفروا لرسلهم ويل اغي كافرانو قومنو پلو پیغمبرانو تا لنخرجنكم من ارضنا. خامخا ډیر په زور سره ویخه، خامخا به مون تاسو باسو د خپل کلینا، من ارضنا یدا زمون زمکه دا زمون کله دې مونږ تاسو وبا صوبا شړو غره. او لتعودن فی ملتنا، یا تاسو داخليږئ زمونږ په دین کې. بس دو خبرې تاسو ځان سره سوچوکې خو قدام خو هي چې مونږ سره مرګرتیا کوي نو بس دلته به یې زمونږ رونه یې او که زمون دین ته ناراضه نو بیا ځان لځه وګورې مونږ سره نشه پاتې کېږي بس دا تلند خبره کو او خپل باطل دین ته سووي ملتنا دغه چرې چا خپل دین ته غلط نه دی ویلې کار څومره لوی کفر بو شرک بو اسب واغې نوې چې دا غلط دین دی نو دا خو ملت ته مونږ ملت ته برازه وي مسجد خبره قوم نو کړه د الله قهر راغې ځکه الله په خپل بندیانو باندې غیرت کوي کنه چې څوک شړای زما بندیان شړای موږ وی چې کنده یواز شعیب علیہ السلام ته ویلو په سورته هود کې کنه چې لنو خرجنک یا شعیب هغه ته ځاس ویل کارا چوبه دي شړو او تاسو رې څوک دی غټول او لا تعودن فی ملتنا یا به زمون دین ته داخليږي ها ملته مل رب العزت قهر او غضب راغ ویلیو پا غضت هم الرجفتو او کدا استاسو دمکئی نراتنگے کے وی خوزولا پی عذابونا پی رال ناشنا کن او دلتوی چی دے ٹولو پی غمبران تویلیو خوا یواز شعیب علیہ السلام تنا فاوحا الیہم ربهم پس وحی کڑی وان دی پیغمبرانو تا رب دی لنو لکن الظالمین چی ظالمان حلاکوام ظالمان اجل غستی دی وخی لگ دی نی پری دما دی سوی چی دا زمونگا کلی دی لنو لکن الظالمین خامخا احلاکم دا ظالمان ولنسکننکم الارض من بعدهم او تاسو با آباد کم پدید مکا کے پدی کلی کی کدا کلی ہے کبل کلی خو طول دا اللہ از مکا دا کنا نتاسو اپرید ما من بعدهم پس دینا دې دې کې مفسرینو حدیث نقل کړي نبی علیہ السلام چې ویلو من آزا جاره سوک چې خپل گاونډي ته ضرر رسوي نو ورثه الله داره خو دې صبر کوي دی جواب نور کئی دی بس اللہ تا اسپاری ندا سبا اللہو کی چی دا آغا کور با دتا پاتی کی دوارا با دتش ورساو اللہو دارا ہو تک دلتا اللہو ای کنا چی ظالمان لری کوما او دا زمکا او دا ملک تاسو تا پریدما زور چې صبر ته ضرورت ته ها دا به شرط ته چې کار څومره ضرر رسي او تکلیفونه ور کوي خدای به صبر کوي عاقبت بدای چې هغه کور به دی شي دا د قران اصول دی چې خبره دی یو خاص خلق کوي و عامه کې چې نه دا واز دی پور نه ده ذالک دا وعده د الله چې مخکې ذکر کړه چې ظالمان علیکم او تاسو له ځمکه قدر کوم ذالک دا وعده د الله چې دا لمن خاف مقامیم هغه چاله ده هر څوک چې په هر زمانه کې چې الله یې هغه څوک چې ریږي زماده مقام نه لمن خاف مقامیم مقامی کې دوه معنی دي. یا اضافت مفعول ته ده، معنا دا چې یریږي او د دوه درېدو نه زما په مخ کې او دا د قیامت خبره ده. هم توفیفین کې راضی چې الای ذن اولای کدا خلق یقین نکی انما بعثونا ليوم عظیم يوم يقوم الناس لرب العالمین چې خلق بولاری د رب العالمین مختا دا ډیر سخت وخت ده. نو چې دغه یقین څوک ساتي الله یې غسر از ما دا وعده ده، د یقین دی چې زبې او زل الله مخ کې ودرېګم. او دویم دا چې اضافت فایل د شی مقامي وس یریږي، وس یریږي د سنا چې الله زما په سر ولار دی مقامي اضافت فایل ته دی. څنګه رات کې تیر شو، افمن هو قائم علی کل نفس، هغه ذات چې قائم دی په هر نفس باندې، حاضر ناظر دی په هر نفس باندې، بما کسبت که هر سکی نو اللہ وینی، ولی من خواف مقام ربی جنتان، سورہ رحمان کرا غلیو کا نخواب چی دا غوڑی را زبردست تاقید دا چی سوکی حریقی دا دینا چی اللہ میں پسر حاضر دے، اللہ میں وینی دیر تی نیا ریگا ما اللہ وی ذل وجد جنت ورکوما ذالک دا وعد دا اللہ چی ظالمن اغچال رضا خاف مقامی اللہ وی چی ریگی دا دینا چی رب سر بود ریگما قیامت کے باغ سر پیشی وی او یا یریگی وسو چی رب زما پارس حاضر ناظر دیم ننا فرمانی نشم کولے وخاف وعید او یریگی زما دا عذابنا ادی کے قوم نورورو انبیاءو تا ځان را نږدې کاو په دې غرض باندې چنی پریږو لاسه وتا چاو او بیا څنګه واستفتحو ګور دې خلقو سره دې دومره لوی کفر نه ګور الله نه طلب کاو چې مونږ له غلبه راکې دا باطل پرسکار یې لکه نور سور غلبه در کی شمار ستاسو ډیر دی، مال ستاسو ډیر دی، وسلی مسلی ستاسو ډیر دی، هر ستاسو سره دی، نو دا اللہ نا نور سوال کوئے چی اللہ مونگ لفتح را کی ادا دیر ناکار خلق دی، دا بیدین خلق دی، انوی نوی خبری کئی و دا مشرانو د دین سپکوالی کئی، نو یا اللہ چو سبا زمونگ مقابلی نو تا مونگ لپدی باندی غلبہ راکی. ابو جہل راغلی و بیت اللہ تا زبادر نیو رزمخ کے او غلافی نیولی و پدوار لاسا اسوالون اکول خوا چا اللہ منصر اعلی الفئتین، یا اللہ تا دا اغیر ڈالی امدادو کی چی اغا اعلی دا کرزان تا اعلی وی او اکرم الجندین اجی کم لخکر دیر ذات مند دی دا اغیر امدادو کی نو خدا غزه خلی خبرو جوړ سوال قبول شو چې په خپل خله دی وی چې دا غیر دلې امدادو کې چې هغه اعلی ده نو هغه دغه پیغمبر دی او دا هغه مرګ لري او دا غیر دلې امدادو کې چې هغه عزتمند ده نو هغه دغه دی کنه نو هلاک شو سباله بدر کې هلاک شو کنه الله یوستبته ذی قومونو طلب ذو فتح وکړو دلانا وخافا کل جبار عنید او رسوا شو هریو سرکشا او عنادگر دغه خلقونو جبار او عنید خواه زبردستی کوي په مخلوق باندې پس چې سي زړه غواړي نو هغه کوي کوهي یک ټکي یک قتلیه څوک دې تاسو نشي کولای نو افغاني دې د حق سره ګور عزت کوي زمرا د خدای نه نه یریږي د حق سره عزت کوي عنید هلاک شو وحاب کل جب او رسواشو دیکھو دنیا عذابو ومن ورائی جہنمو دوڑا معنی دے دو ازدادو نا دیکھا رستو ددنا جہنم دے یا من ورائی دے چی روان دے مخ کے جہنم تا روان دے ته وایي چې کنه زبا جنت ته ما نه مخ ته د زنه جهنم دی هلته وځي ا جهنم کې ډېر غټ تند ده او چې کله بندا ته کې شي نو زو بو سوال کوي وي وبراکه نلای وبو بوله ورکول شي دلوی نهر نا ویسقا من ماین سودیدن سکول بشی پدی باندی داغی اوبونا چا خوب ندی وینی زویدی پیپ وینی زویدی سودیدن دا جهنمیان و چرا بایی نا بدا نو یسقا زکا ہوئی دیوے کلس کی خوپا زور واندی چی وینی سے چی گڑا کو تواچو وینی سے اکا خلق چی غویتا دوائیے چی کنا راوائی چی غویتا نا چی خرو تا دیر چی کنا دا دیدہ بیماری دیر رہی خوا مزدگا سے پا زور باس کو لیشی خوا یتجرعوہو گٹ گٹ بیس کی ولی دوائی سوک پغڑپس کیشی یو چمچ اوس کی نوی ورگل آخو سبر و تکوم ہوئی دیر ترخا دا دیتا جر رو گٹ گٹ بیس کی ولا ایکادو یسیغو ہو انیز دیبنی چتی ریشی دمرین ویاتیه الموت من کل مکانن ارازی با دیتا مرکو ده هر طرف نا ده هر طرف نا مرک چی ده یو طرف نا راشی نو سڑے ختم کی نو عدت با ده هر طرف نا و بیاو قرآن وی وما هو و ممیت ملکی کی بنا عجیبت پیشو ساید پتاو لگی دا چې الله ډېر لوی قدرت دی دا بنوې چې مرګ وته راغی نو بس مړ شو نه چې له نه مړ کې نو څنګه مړ شي ادي په دې کې هم خبرې کوي ښا په دې کې هم دی لګیای ښا ویننه مړ نه دی بیا وته روح راغی اوریوما وینیوما تو په قران وی ذویا تی الموت من کل مکان من کل مکان مراد اسباب دي د زهر عذاب چي دي هغه د مرګ نه کم نه دي دلته دنیا کې چا باندې داسې یو جټکرا شي او ډیر وخت به وشي نه په خپلوم چې بیدار شي وی ما خپل مرګ ولیدو دا مرګ کم دی ولکه سخته پیراله نو ښه اجه دا خوشاټاری ولا راضیو تپوس کوي کنه ندی له نور سنور دي کنه دیغه د پیغمبر د سنت نه ندی خبر چې مریض له لور شنو سبا وای چې توهورن لا باس دیو تاسو وی په مړ روغ موټو یې قبر دې په لاته وو نو دې خلکو به تبد کمې غالي مسلمان وای دي کې د اسلام سدي من کل مکان کدا وبول ور کول شي نو مرګ دې کدا زقوم ول ور کول شي نو مرګ دې او کذ دی جهنم نه پل سقر تبوزی نو مرگ دے بس ده هر طرف نه مرگ دے مرگ دے خواه عمری خو بازه کنا چه مرگ خو اللہ علتکی علال که کنا چه باس لا موتا یا موت نی اعلان باو کی جنت و جهنم یند کی یو زیده اللہ رب العزت پوئی دا مرگ راولی دا برگ گٹ پا شکل کے بیر خیستا گٹ بوئی ارد بوئی ارسوک بوئی چیرا او دا کمیس بدا سے راک آگی اللہ شان سر سنگ مناسبی خواب ایو پل بیلانو شی جہنمیانو تا چی اہل النار خلودن فلا موت دی بل جنتیان تباوادو کیا للجنتی خلودن فلا موت ہمیشہ بے مرگ میں حلال کو چاڑو پی راک آگی خواب ادھا پتن لگی چی وقی بے سوک خوری نو نا مولان بے خوری دی خوب عرص تا تیار ناستی نو خواب برازی با دیتا مرگ دار طرف نام هر سبب نام او نبا مرکی گی وما هو بمیت مرکی گی بنا مبالغه اکڑا میتنی آنے دویلے بمیتنی آنے دویلے مرگ والا ندی کنا مرگ والا اوپا دنیا کیوں آپا لہو بیازو کنشتا ومن ورائی عذاب غلیظ او رستو ددنا ددین عذاب دے ډیر غټ دیو جن بازوی چی داس سنگ عذابو ندی مخ کیوی چی من ورائی جاننم ایوس قام مائیت صدیدن راولی ابیاوی من ورائی عذابو نوالی نو بازی دا غمخ کی عذاب پا برزخ باندی حمل کئی چه دا مکه چه ذکر شکنه یه تجرعه هو دا دا برزخ عذاب ده از دینه پس بیا عذاب دا جهنم ده عذاب غلیظ دیر و آیاتونو که دا برزخ عذاب تا قرآن اشاره کړی خبر اخلاص شوا دا رنبه باب دا انبیاء و دا قومنیو بل سره د دنیا هغه جګړې او مقابله چې انبیاء وسره اخلاص کو خیرخواهی کوله د تیارې نه رڼا ترې استو او غیبی بس مونږ ماپکه مونږ په دې کې خوشاله او بیا انبیاء او تلاسه چونو الله رب العزت یولی زبا دخپلو پیغمبران تپوس نکو ما واللہ عزیزن ذو انتقام داد اللہ صفت تکنا اخو انتقام اخلی خوزان دا پارنا دا غچا سو نقصان کرده خدا انبیاء دا پارکنا انتقام اخلی خوزان اس سوال پیدا شو چې دې قومونو خو ډېر عملونه کړی وو کوم اخکنی وو که رستنی وو خیراتونه کړی وو روزي ونیولې خپل مناسب عبادتونه کړی وو حجونه عمره کړی وو لکه دې امتغه ابو جهل کاکا چې وو هغه یو کم 50 حجونه کړی وو ناسې کولو او په دې نیت یې کول چې الله رضا شي او الله مې عذاب نو ساتي عملونه شو الله یې عملونه یې رشو او کنه ته شرک نه نه خبر شرک ور دې د ته عمل ټینګيږي نو مثال زکه ذکر کو چې خلق او بوي تاسو سونه به کول چیرته چې دور عملونه کړی او چې دور خیراتونه کړی او چې دور جماعتونه جوړ کړی او چې دور مدرسو سره امدادونه کړی او چې هغه څه شو خلق وي دی خو بس په پټو سترګو جنتی دی داشته کنه اوس الله وی دا غیر عمل مثال وګوره مثل الذين كفروا بربهم حال داغی کسانو چه کفر اکڑے پخپل رب باندی کفر سمانا خدای نمانا ولی نمانا اگی چه دا عبادتو نکول نسلی کول داغی نجه تپوسو نشوی دی چه من خلق السماوات والارض دا اسمانو نازم کی چا پیدا کری دی وسخر الشمس والقمر تنور اسبوغ مه پکې چاله ګولې دي ليقولن الله ذا كافرن وي چې الله کړی دي کنه بل څوک دي بل څوک کولې شي ذا كفروا بربهم سمانا شو دینه مطلب شرک ده کنه شرک وې ده تا چې الله هم اللهم نه صفاتونه هم نه عبادتهم که خو لیکن نازولی ولا گوری نازولی ولا گوری دا صلح ویره چیزا مونگ دا پارا اللہ سر خبرو کی نمشکان دا سی غلط گمان دی یزنون باللہ زون نصو پا اللہ بانی بد گمان سی دا غی چې زمونږه غا نقبلې کنا زمونږ خړستل شو ته وي لاسو مستلې شو چې داسې مکړي داسې نو ځالم داسې لاس دوا کوي چې او لاس دې په نوخار کې دی بل په دا دا سوال په طریقه هم نه کوي لاسونه مستلې شو وي خو زمونږه غا نمانی کنا ښا ادا خو وي اغه سره ډیر نږدې دی چې وته وای کنه الله بیا عزیز خبره نه بل نه شي کوله دا د پدې مشرکان اګه نو اوس بدا سه نه په دنیا کې نو زمکه ته ټوله ډکه دا سه خلقونه ها چې ته وته وای چې رورا د دې مړو نه سواله تابانه وستر کی راو باسی چې ته جوړ نازولی نه منې کنه وې ماته ویلې ندینو موږ ته چې الله سو ویلې نو هغه منو خانه موږ ته الله ندی ویلې چې نازولی یو منه ته خو بهر سو منې ښا کومور پلار د تاوې نوم به منې کوم شرانو ته وې نوم به منې کوم استادانو ته وې نوم به منې ته خو هر سو منې غلبېلې مونږه خو دا کار نشو کولی نو کفرو بربهم سمانا چې شرک کړو د خپل لب سره دا داغی مثال اعمالهم علمی چه عملونه دیرو قرآن جمع ذکر کرکلخا اعمال بدنی مالی اگر دیر عملونه دی چی دیم داغی مثالو گونا کرمادن لکه دیری او دیران دیری دیران گواری خواه دکچری نه لکه ایره دا ولګه خونه ده کنه لوی ډیران ده اشتدت به الريح في يوم عاصف چې ډیر سخته سلیراله په دې باندې هغه ورځ چې ساس کې پکې نه وي وچر ورځ بس وشین اسمان با ډیر سخته سلیراله نو سلیه تا بیا سٹینگی گیو بیا ایرا ایا خدا سی طرف توالو زول چاڑو پتا اونا لگی دخوا فی اوم ناسب پاغو چروز کی لا یقدرونا مما کسبو علا شیم دا دی خلقو اس لاس طور نشو پاجر و سواب داغ عمل چکڑے و پختو کې خلق دا وی چې او کار او کې ډیر کنا او سو ولا لاس لران شي کفیل تنار سو خوري نو یې را ډیر مزدوري مې وکړه خلاص مې په تور نشو سمان یې نه سپه دران لراله بس اسی مې ځانو کړو او لا سلم سران لو لا يقدرون لذي اس قدرت حاصل نشو مما کسبو علا شئن داغی عملنا چکڑے و غزران ذالک هو الظلال البعید داغی تلری گم رہی ویلی شیخا گرو دا بولی یو سڑے بس اڈو سکڑی نزیزا اس نه دی کړی ډکه مزدورو خوراغلی د شلو کالو په وخت کې اجوړن خطه دی ښا نن دوره ګنګان دی سبا دوره ګنګان دی بس پدې کې وخت تیر شو اجي راووتو زګه د اعلان له یو کوټه جوړ کړه بس هله کده کیدل وبا کې اوسې ده نې جماعت پی جندو نه کلی پی جندو نه خپل پهلوان پی جندو ډیری داسې کنه نو زه خو به وایم چې ځان خو نه دې کړولې کنه مال خو نه دې لګولې کنه اس نه دې کړی نو ځکه قیامت کې راګیر شي رسوا شي نو د دین خو خده کنه ها د دین خو خده کنه ها دې خو ځان مو کړو او پتمو مو او ایسو تا حاصل نشخا لا يقدرون على شيء ما کن دیتا ضلال بعید ویخا دا اول باب سورة ابراهیم کے اوغی کے مقابلوا دا انبیاء و دا قومنو او دویم ذکر کی پا لفظ دا علم اولتنا دلیل عقلی ذکر کی دا قرآن اصول لی ابیا اور پسې د دې حال ذکر کوي په قیامت کې چورګا ته خو دنیا حالو اور راشه اوس قیامت کې وګورم ولې دا هغه خلق دي چې دې سمر ځان کړولې دي نو د بنده د رضا لپاره د بندیانو عبادت کړي دي بندیانو رضا کړي دي سوار رسمی صده مولان دی بس خلق رضا کئی بندیان رضا کئی لاس پا نامو تودری گی او چی لچه تدا سی تکر ایوالی نوکی خوکشی نو دی با اولاری چی سیب وی خوکشوی دی تپوس لیدو دا ایواز دی خوکشو نور څوک نو په دې محله کې چې د چا پی مات شي د چا لاس مات شي ته خدای غي تپوس لنه ته لیکنا زګه چې غواړه زیړه پکې نشته ده بس دی ټول عمر د بنده عبادت کو د بنده رضا حاصل کو نوز با قیامت کی دزی او داغی او بل سر جگڑی خوا دی با داوکی چی مونگا تو لمرس تاسو لزان کڑولی دی تاسو پسی مندی والی دی چی سبا هم پا خلی خواگل گی دی تاسو لهم ضروری دی پیس شی کی مونگا پا تاسو باندی لنده کڑی کالک با بار لارو نمونگ باوتاوی چی گوری لومبه جوړه با استاد لراوړي جوړه وراوړنو هغه هم لاس تکړه بیا به وی وره کزه خبر نه ما به ته ویلو چې او غړې لرل هغه هم راولي کی هاو نه هیڅ خبر نه چې هغه راولي یره کزه خبر نه ما به ته ویلو چې دا موبایل دا لوی لوی سپیړې نه دي درته راولي اولی بن را لی چپا دی خلق زان نو قیامت که دی حال گو رخا علم تران گورتان اللہ خلق السماوات والارض بالحقیم زان خبر که علم تران تنی خبر چه اللہ دنیا سل پیدا کرده بیشک اللہ پیدا کرده اسوان نوزم که دخپل حق دپارا بالحق که هر آیت کې ردی په باطل باندې والله دې مونږ له بصیرت راکې په قران باندې دا رد کې دا خلقو چاغي وي د دنیا د چا له مخه باد زمړه او دا خو ایشته ده کنه ځنګل د زمرونو نه خالی کیږي اکل ویني او سره چا غزان خو برابر کړی کنا او د دې ځان له وردی ده کنا ها د دې ریاکار او خلق ځان له وردی ده قیامت کسبینا او واسکټ غونټی نه دیو ته صدره وي هغه ته کتور او تور پټکي او تور امسا ابوتان ډیر ناشنا جوراب ډیر ناشنا مجدا سړی دی ویني کنه یو ور کنه خلق شته په دنیا کې دا دنیا ځکه نه رواني وګورو ته دای سری کړه نه دی اجه دا کومولان بلا لغلت له ملاقاتونو له یاو ډیوټي ولې وسلې چې ډیوټي به او چرتا ممبر شوي به او چیرمن شوي به او صبح شوي او کنه ایم ان ای به ایم پی ای به نو هغه خو بیا بل شان ځان سمبالو کنه ته وخت نو دی به دا وی چې وګور دا دنیا د چا د مخه باد ده دی به یادول چا پیغمبران یادول چا به نور بزرگان یادول نو الله رب العزت وی چې د مخه نه ده بالحق دا خو ما خپل حق لا باید کړی چې زه به کې خپل حق خلق تو خیمه نازل کما څوک به اومني څوک به نه مني خو لیکن زه به تخپل خپل خدای تو بو خیمه چې دار څه زیاده پاره الا بالحق چې وحده لا شریک له الله وي زماده توحید انکار مکوي کنی پا انفن کی با این یشع یزہبکم کچر اغوارین و اللامت تاسو لریکی و یات بخلق جدید و لیکن از مکبان خالقی پیدا بکی نوی خلقا اللہ و تنوی ہوئی دیوی زارو خمور او پلار سی چن پوئی گنوی نوی اخلا و یات بخلق جدید نوې خلق به پیدا کوم او دا الله وکړو مونږ په سترګو لیدو چې د نن نشپېڅه کاله مخکې کم مولانو کم پیرانو کم درگاونو کم مزاراتو نو چا خبره کولی شوا چې خلقو د زیارت نه مغواړی دا شرک دی د الله نه غواړی یا خلقو د زیارت نه سوال مکوئ د الله نه سوال کوئ دا چا ویلی شو دې ته چا د شرک نوم اغوستی شو دا خو اولیاو دا خو نازولیو دا خو د برخې خاوندانو چا غږ نه شو کولی ښه اجي چا غږ کړی دی که نه په هغه کې روغ ځای نو بیا سختې تیرې شوي دي په مشرانو باندې په دغه وختونو کې ښه لیکن اوس وګوره حیران بشي چې په هغې کې یو تن نشته یو تن نه هغه مولان شته نه هغه پیران شته نه هغه درګاونه شته چې کوم ځای کې محنت وشو ښه او نه هغه پتوی شته نه هغه مناظرې شته داسې ته نه الله د عمل پاک ښه هغه یو پکې پاتې شوی چې بقیت السلف او که بقیت الخلف توبه خدای ته دا د الله شان دی نو بس هغه هم الله په خپلو خزانو کې ونغښته ښه توبه دی کې مونږ د الله حکمتو چې خلقو ته تر اخره پورې وښي چې کار څومره عمر چې خلقو 120 سالو نو په 120 کې هغه توبه وینېستا په لاقي ځای بدل نه کړه پرې نه خوده ولې چې یو سړی حق پرسي او توبه وباسي که نه نو د هغه ځان له دا علامات دي چې یو خو هغه چې کومو ځایونو ته تللی وي او هلته د شرک او د بدعت بیانونه کړي نو بیا خامخا هغه ځای ته ځي او د توحید سنت بیان کوي او خلکو ته وایي چې زه نه هم پوه شوې سټډي مې نه وکړي کتابونه مې نه وکتلي ا بس بنده دی علم په ټکر زده کیږي ډیرو داسې کړي دي نو ما چې تاسو تصویلی دي که نه ما هم توبه ویست او تاسو هم توبه واست چې داسې دونه نشته ښه او چې لیکلي کړي نو هغه کتاب بل شانتي ولیکي بیا او هغه غلطي خبرې پکې رد کی چې دا مې غلطي کړې دا مې غلطي کړې دا اته زنه بیا د هغې متبادل انتظام وکړو انې هغه خپل کتاب اقص هغه په شرکیات وکړو نو په دغه پکې اخري و نو ښه الله تنا دنیا پاکه کړه ان یشا یذهبکم کلا وانین تاسو به لرې کی د دنیا نه چې دا حکم نه منم دغه د قران خدمت نه کوم دغه د توحید او بیان نه کوم ویاتی بی خلق جدید او را بولی خلق نوی او ارسوک بوی شیر نوی خلق را گلے خبری کدی و تارسوی خدا با سروی چی یو نوی فتنہ پیدا شوی دا ویاو قرآن موی لیو کنا چی ویاتی بی خلق جدید نوی خلق برا شی نوی خبری نوی مسئلی بکی نو چاوی چیر دا خودیر گران دا یو بنده چې دا د معمولی غونتی کوکا جوړه کړی او غروانه شي نو بیا سمې نه یوته الله به څنګه دا ټوله باډي بدلی دا باډي بدلول الله یو ما ذالک علی الله بعزیز دا کار په الله باندې ګران نه دی هغه په کون په کور سره کی اوس حال دی وګوره قیامت کې او برزو لله جميعا روبوزی دا خلقا دا زمکنام او اللہ سر با پیش کریشی ټول غنڈو شاگردان و استازان و مقتدیان و امامان و موریدان و پیران و ٹول برزو روبو دی زمکه نه تو وسو لومبه باز فیصله وا د عقیزی کیږي خان لومبه فیصله وا د عقیزی کیږي چې بیا اعمال شروع شي نو هغه کې بلومبه د صلات د منځ خبرې خان خو د اعمال خبره اول خو د عقایدو تپوس کیږي خان فقال الضعفاء للذين استكبروا وبويذا كمزوري څنګه کمزوري د بدن کمزوري نه یادي بدن خو کتا سولې زلې دی په خوانو موریزانو د سر بسار د غټي غټي خېټي اپ دې لنګارو کې بلنګارو کې ودا خوراکونه نا دا عقل کمزوری وا پکی فیقول الضعفاء عقل پکی بالکل نوخا نو دا کمزوری دا عقل ووی للذین استکبروا آکسانو تا چیغی پیزان دیر لوی جوڑ کلے ہو او کنا اگیل اخو چل ورتکن خوا توبتو یو خوب لباس دا سو جوڑ کلے ہو چی راخ کارو شنتا ویدا د کابل دورانه دي وو دومره لوی لوی کمی سناو توبه تو ځان له به حلیه جوړ کړی وا او ځان له به جدا خانقاه جوړ کړو چې ورې دې ته بغیر د اجازه نه و څوک نه دي ځان نه چې شاه سه اجازه نه شاه سه به او خوراک به خلق په مخ کې نه کاو ولی خلق کې مشهور کړ چې زما جسمانی خوراک تاجت نشته مال روحانی خوراک راځي د عالم لاهوت نه د ناسوت نه نه دې تناسوت وي دا مونږ به کې ناز یو ایمونگ لده لاحوتی خوراک رازی نوچه دا خبر بیو کرن دا موریدانو پزلک بایی دا غیه و قسم عظمت راغه ذکر قرآن ویلی اللذین استکبر و غیه پیزان دور علوی اسمان جوڑ کرده و چه که غیه بحر سوی ندی و من دوال خواه نوچه قیامت شی اخبر شی پوشی که نچوی کار خو خراب ده وَتَوِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَانْ مُنگا پا دنیا کے استاسو تابدارو استاسو خدمتگارو تَبَانْ چمن دیور پسی بھی خواب فَحَلَنْ تُمْ مُغْنُونَا نَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْمْ نُسَ کُولَ شَيْمْ اے تاسو لرے کُولَ شَيْمْ زمونگنا عذاب دالا زران دیتا وہ ہی کنج دادو منخوارے منکولے اسوک به په ګوګر زولو چې پیر به کمزور شه شل بشو نو بیا زیو سواد کې او کنه لیلونه کې لیلونه پیر یادیږي او خلکو په ګوګر زو نو ته وای چې اوس مونږ سچلو کو سکول شي کنه شي کولې مونږ لا قالو بو اذا مشران لو هدانا الله لهديناكم کلا مونگ تا هدایت کرده وی مونگ حق پی جن دلی وی نمونگ بتاوستا هم هدایت کرده و خو مونگ هم داسه بس پرندخ رسوارو دنیا هم اصرا کرده وخا نمونگ سکولی شو مونگ زن نشو خلاصو لینو تاسو بس خلاصو سواهن علینا برابر دا پونگ باندی اجزعنا که مونگ دیر چگی وحو دیر فریادو نکو دیر منتو نکو هم ام صبرنا او که صبر کو صبر خو پا دنیا کی دیر خیستا عملو دلتا و صبر مبر نشتا مالنا من محیز نشتے دا مونگ دا پارا خلاصے دا جاننم نام دا مشرانو جواب شو سخا دا اغو چه دوالا گم رہو دوالا ڈالی پیران و موریدان و استادان و شاگردان و امامان و مقتدیان طول گمراه وقال الذين كفروا لرسلهم فاخر کې اویل دی کافرانو قوم نو خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا مون خو خامخا شړو تاسو د خپل کلینا عظمکنا او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو داخليږئ زمونږ په دې خوښته دین کې توبه ملت او تویل اعوذ منا داخلی دلخا فاوحا ایلیم ربهم وحکلی وادی پیغمبران تارب خپل تنولکن الظالمین چیز خدا سکوما خامخا حلاکم انگزا ظالمان ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا تاسو عبادو تاسو با اسیگے پدید مکہ کی خوا پس ددینا ادا یواز استاو سر وعده ندا ذالک ادا وعده دا اللہ لمن خاف مقامیم اللہ وی داغ چا دا پاردا چیری گی زما دو دریتونا قیامت کی چما سر بو دریگی زما مخ کی یا دنیا کی یری گی دا دینا چی اللہ را باندے حاضر ناظر دے وخافو عید او یریگی زمان دا عذابنا وستفتحو اگه قومنو طلب دا فتحو کو دا اللہ ناچی اللہ منگلد دی پیغمبرانو مقابلہ کی مدد را کی مدد را گی خوا وخافو کل جببار نانید رسواشو تباشو اریو سرکشاو عینات گرن من ورائی جہنم چی ورزین و مخطا دو جہنم دے ویسقا من مائن سودیدن سکول بشیپ دی باندے غوبو وینزوی جہنم یانو ایتا جرعو گٹ گٹ بیس کی ولائکاتو یسیغو انز دیبنی چی تیر شید مرین ویاتیه الموت من کل مکانن او را بشی دیتا مرگو دا هر طرف نا چه سمرا عذابو ندی کنا هر عذاب دا مرگ نا کم ندی خوا اگر سالی کوئی چه الی الماء یسعا من یغص بلقمت وی چې د چا نړیون خلی نو خو به بول منډ کې چلی او ګلاس راړه که نه صره به شي او نه ی ساام اوس بما نو چې او بوین خلی نو به کوم پهله بیا چې د چا او بون خلی په مه کې نو هغه به کوم پله منډ وي نو خو بون خې که نه ګوره دا او په نه زیاد ولایکا د یسیو راضی بدی تا مرګ دار طرف نا مفسرین دمر لیکي چې من کل مکان وانا ذی بدن کې جسم رويخت دي نو د هر ويخت نه بدی تا مرګ راضی حدیث مارلی و ما هو بمیت خو ملکی کی بنا و می ورای عذاب غلیظ او صرف دغه نه دي د دین ارستو نور ډیر غټ غټ عذابونه دي او سوال پیدا شو چې هغه عملونه څه شو مونږه هو پتمو چې دې بزرګانو ډیر خوارې کړی چې خلقو به مونږ به صرف په کال کې یومیا شروع جنی وا ادي به سره دو نور راټینګ کړي د زبرګې نه وې شروع وکړه څومره عملونه کړی او د ډیره جزید وجنبه د باجری ډوډۍ خوړه په خوا باجره وکنه د ډیره جزید وجنبه بیا خدای ته دا ارسه د تاریخ خپل زانیوخه دا جزی غی زانه جوړه کړی و دمر چیردا جزی ستوي پیغمبر څنګه کړی صحابه څنګه کړی دا تاسو نه کو خو ارا خبره د ځانه جوړه کړې و چا به کې داسې جزي کړې وای چې ډوډۍ به تکې خو ځا اکم سوزیدلې زینه به پکې کنه نو هغه به تینو شو کولو نه به خاړو او سم ډوډۍ به پرې خو ځا ځلکه ولي دا جزي کومه یاره خو دا مخزید والو دی خو دا جزي کوم ځای ورور دا تاسو چا ویلی چې سم ډوډۍ ما خورا اسوځې دلې خورا درځي خلق واجزې وینوخه نو خلق بوي چې هغه عملونه څه شو الله ای مثل الذين كفروا بربهم مثال لاوي کسانو چې کفر کړو د خپل رب سره شرک کړو اعمالهم دقیق ډیر عملونه سره حیران پاتې مونږ ته معلوم دي په کلو کې چې کوم مشرانو اکثر د دین مړو یعنی سبب خوې کنه خدایږي دغه سبب وها چې شپې بروانو جمعات ته نه یو باران شوو نو چې را پریوت نو دا دې یو ځای دی هغه به مات شي هغه ډېر ماتې دو تا ډوټینګ نه دی نو بس پریوت نو بیا نو پاسې دی یا سړیا تا تا چا وی چې جمعات ته ځه نبی علیہ السلام خو یې چې جمعات د فرض مانځه د پاره ده ا د فرضونه سیوا چې هر څومره نفل لیک سنت دی ک ویتر دی کور کوا کور کوا ګوره داغه په جمعات کې اومن پسو ده په یو په 1000 باندې کنه مسجد نبوی کې نو هغه جمعات پرې خله کور نفل کولو نو معلومی چې دا کور نفل دا غینوم زیات دي په ثواب کې نو څوک نو چې مشرانو ته ویلې وي چې ټکا ټکا مکه وای خلق د خوب او باسه دي چې وتلنو کورونو کې وا خلق راویښ شو پیشیرولی بابا روان منزله جعفر بابا روان شو علی بازر بابا روان شو دا معلومه مونږ نو یلا کتا ته چاوش مانځل کور کې کوا نفل کور کې پیغمبر کړی دی چرې جمعات کې ندی کړی هغه به کړی چې تا اعتکاف ته ناستو کنه نټول دی وژنا دا څومره له بد قسمتی ده څوک بنو چې وته ویلې ونه نلوی عملونه برباد شو کرما د نشته تدبیر یو پشان دی ریده چې صخرا شي پاره باندې سله او طوفان یومنا سی پاغرز باندې چې وچي لا يقدرون مما کسبوا على شيء قادر نشو په ثواب او اجر دا غي عمل چې کړي او زران دا د شرک د وجنه دوله شو ارسو دوله شو ذالک هو الضلال البعید دا کوم رهیدان دی رلری ذ حقنا الم ترى تنقور ان الله خلق السماوات والارض بالحق چله پیدا کړی د اسمان نظمکا نو د خپل حق د پیره پیدا کړی چې ما یو غنه ز واحد لا شریکم نشرک مولیکو الله تاسو اسمان نظمکا نه لیدو تا خوزی دا پارو چه گوره خدای سر شرکو نکی این اشا یو ذهبکم کالا غوانی تاسو بلری کی دا دنیا نا ویات بی خلق جدید رابولی مخلوق نویم وما ذالک علی اللہ بی عزیز او دا کار پا اللہ باندگران ندیم و برزول اللہ جمیعن رو بوزی دا خلق اللہ تا طول پا جمع دا مشرکان فقال الضعفاء للذين استكبروا بو اذا کمزوری پاگلان نا بی عقلان چاته بووی هغه چاته چې غی پزان ډیر لوی غنلې او ځان په مشران کړیو ځان په بزرګان کړیو چې ګوره توبه توبه ادی و داغی نخی کی خود ځان سره چر بابا جی تاوائی چه دام سامون لرا کی مونگ با تڑیر دواکو ابل باوی چه دا تسبیح مونگ لرا کی ابل باوی چه دا چپلی مونگ لرا کی اگورو تو دمرے پذل کی داغی دا بے ساتل چه تبرکو شی کنخا ادیب هم دا سکولی چه بابا جی وچا کرا لڑو ستر پرده خونو کنو دا خمورو پلار دی ناغیخ بولا دیر سوار کولو او دا بولا روپے ورکل دا توت پانا روپے بولا ورکل او آزنانتا بیوی چه دا کی دا زان سرخا دا سل بیوی کورو تا دا شرک ندی اله کستا په دې روپې کې څه چللې چې دې کې دې نو نورې بوله راشي نو تی ولې نګدې چې نورې بوله راشي چې سار پاز نو په کورونو ګرځي د چانه ټماټر غواړې او د چانه باتینګل غواړې او د چانه یو شی غواړې بل شی غواړې نو چې ستا دا روپې دومره برکتی ده نو تی کور کې ده کنه یارو دا اللہ نو کسلے سوینو وی دی پا مشرانو پسی لگیا دیو یا سلے دی مشرانو خدای دا گورا پا کتا کدی سکڑی دی اجزان دا آزی خلق پا شرک دی مبتلا کردی دی شرکونا خلق دا دین از دکڑی دی خواب او بوائی اغا کمزوری بے اقلا اغا چاہتا چی زانونے پلوی کڑیو ان کننا لکم تبان مونږ دنیا کې ستاسو تابعدارو خدمتګارو فهل انتم مغنون عنا ان تاسو لري کول شي زمونږ نه من عذاب الله من شي عذاب د الله نظر قالوا او اذا مشران او بزرگان لو هدانا الله لهديناكم کلم ته هدایت کړی وي د ایمان نمونگ با تاوستاوم ہدایت کرے وین منگا پتیارکی و تاسو پتیارکی پانی بی پلیتا مردا بی پلیتا سواؤن علینا جزینا نن پیس باندی کارن کی گی کچگی وین هم ملیک با تاوی چسترش چپشن آگی بوی چولی سترشوی دیر چگی وہا تا با دنیا کی نوالی پی غورونا بدر کئی خواه برابر د پمون باندې کومنګ چغي وحو ام صبرنا یا صبر کو مالنا می محیس نشته زمونږ د پاره خلاصې د عذاب نه